wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa już po godzinie 17:00. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 25 dzień lipca jest środa. Czas na serwis w naszym programie. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Dramatyczne w skutkach pożary w Grecji były wynikiem podpaleń, ocenia rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Ekstradycja Polaka mogła być wstrzymana, ale tylko pod pewnymi warunkami. Jest rozstrzygnięcie w sprawie decyzji sądu w Irlandii. Trwa strajk pracowników irlandzkich linii lotniczych Ryanair, a przewoźnik zapowiada zwolnienia w Irlandii i nowe miejsca pracy w Polsce. Komisja Europejska przekazała Grecji zdjęcia satelitarne, które mają pomóc w walce z pożarami. Powiększyła się także grupa unijnych krajów, które zaoferowały wsparcie władzom w Atenach. To są m.in. Rumunia, Włochy, Hiszpania, Bułgaria, Chorwacja, a także Polska. W wyniku pożarów, które wybuchły w poniedziałek w pobliżu Aten, zginęło co najmniej 81 osób. Wśród ofiar jest dwoje Polaków, matka z synem. Dziesiątki osób uznawane są za zaginione. Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, mówił w Trójce, że jego zdaniem w Grecji doszło do podpaleń. Jeśli jest 15 źródeł, czyli 15 oddzielnych pożarów, nie zrobi tego natura. Nie można mówić na pewno o przypadku. Sądzę, że jest to zadanie dla policji, która będzie ustalała. Z pożarami zmaga się też Szwecja. Tam już od 2 dni pomagają strażacy z Polski, którzy zabrali też ze sobą specjalistyczny sprzęt. Do Skandynawii dopłynęli promem Gryf za darmo. To była bardzo poważna operacja, chociażby z uwagi na to, że po podjęciu decyzji, może inaczej zaakceptowaniu propozycji rządu polskiego przez rząd szwedzki, mieliśmy praktycznie kilka godzin na wyjazd. Polscy strażacy, dodajmy, zostaną w Szwecji przez 2 tygodnie. Irlandzki sąd poniósł porażkę, tak mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ocenił decyzję sądu w Irlandii, który odmówił wydania do Polski Artura C., ściganego europejskim nakazem aresztowania. Stwierdził, że ekstradycja musi zostać wstrzymana, jeśli dana osoba mogłaby być narażona na nierzetelny proces. Wcześniej jednak sąd powinien prosić o dokładną analizę, czy w danym kraju przestrzegana jest praworządność. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro stwierdził, że sentencja wyroku jest bliska stanowisku polskiego rządu. W żadnym punkcie swojego orzeczenia Trybunał nie stwierdził naruszenia praworządności w Polsce. Po drugie, wbrew temu, co chciał irlandzki sąd, Trybunał nie zgodził się na automatyczną odmowę wydania podejrzanego o popełnienie poważnych przestępstw obywatela polskiego. Polak zatrzymany w Irlandii był podejrzewany o przemyt narkotyków. Sąd nie chciał go wydać, ponieważ miał wątpliwości co do niezależności wymiaru sprawiedliwości w związku z reformą sądownictwa i procedurą praworządności. O suszy, bardzo niskich cenach owoców w skupach i afrykańskim pomorze świń minister Ardanowski rozmawiał z rolnikami. Po spotkaniu mówił, co jest największym problemem. Rolnicy są najsłabszym ogniwem tego łańcucha od pola do stołu, czy tam od producenta do konsumenta. Kolejne ekipy przez lata doprowadziły do sprzedaży znacznej części polskiego przemysłu rolno-spożywczego, który nie czuje się w żaden sposób odpowiedzialny za sytuację Polski, również bardzo źle traktuje polskich rolników, dostawców. Mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Podkreślał, że zły jest przepływ informacji między urzędnikami ministerstwa a rolnikami. Zapowiedział zmiany i kolejne spotkanie po żniwach. Trwa strajk pracowników irlandzkich linii lotniczych Ryanair. W Europie odwołano 600 lotów. Z Polski nie będzie połączeń między nimi do Belgii, Portugalii czy Hiszpanii. Protestują pracownicy przewoźnika w Hiszpanii, Portugalii, Belgii i Włoszech. Chcą m.in., żeby w całej Europie umowy o pracę zawierano na podstawie prawa lokalnego, a nie irlandzkiego. A tymczasem przewoźnik zapowiada zwolnienia w Irlandii i nowe miejsca pracy w Polsce. Tanie linie chcą zredukować zatrudnienie w bazie w Dublinie i zwiększyć działalność linii czarterowych działających nad Wisłą. Pracę stracić może ponad 300 ludzi, choć jak zapewniają linie, część otrzymała już propozycję przeniesienia się do innych baz, m.in. nad Wisłą. Ryanair poinformował Polskie Radio, że za wcześnie jeszcze wyszacować liczbę miejsc pracy, które powstaną w Polsce. Dla czarterowego Ryanair Sun latać ma w przyszłym roku 10 samolotów, o 5 więcej niż w tym. Linie informują, że to efekt dobrze rozwijającego się biznesu i nie kryją, że reagują w ten sposób na strajki irlandzkich pracowników, które, jak czytamy w komunikacie, zagrażają zyskom firmy. A tymczasem trwa protest pilotów z bazy w Hiszpanii, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii i Belgii. Pilocik chcą więcej zarabiać? Ryanair odpowiada, publikując dane na temat zarobków części tych ludzi. Początkująca stewardesa z Belgii? 22,5 tysiąca funtów. Brytyjski kapitan? Ponad 219 tysięcy. Podkreślmy jednak, trudno powiedzieć, w jakim stopniu te stawki są reprezentatywne dla wszystkich zatrudnionych w firmie na podobnych stanowiskach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. 5 minut po 17 w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Jan Kałucki. Kibice lekkoatletyki odliczają już dni do najważniejszej imprezy w tym roku, Mistrzostw Europy, które odbędą się 8 sierpnia w Berlinie. Wiadomo, że złotego medalu w wyścigu na 1500 metrów na pewno nie będzie bronić Angelika Cichocka. O wszystkim zaważyła kontuzja kolana. Polka wystartuje jednak na 800 metrów, a ostatnim sprawdzianem dla Cichockiej będzie start w piątkowym memoriale imienia Janusza Sidły. Teraz piłka nożna, bo zawodnicy Lecha Poznań są już w Soligorsku, gdzie jutro zagrają z miejscowym Szachtarem w drugiej rundzie kwalifikacyjnej do Ligi Europy. Wiadomo, że w składzie Kolejorza będzie mógł zagrać nowy napastnik João Amaral. Jutro też zagra Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok. Kibice mają nadzieję, że tym drużynom pójdzie lepiej niż wczoraj Legii Warszawa. Na nowe otwarcie liczy też reprezentacja Włoch. Dziś ogłoszono, że asystentem selekcjonera Roberto Manciniego zostanie najprawdopodobniej Andrea Pirlo, jeden z najlepszych pomocników ostatnich lat. Więcej na ten temat Piotr Kowalczuk. Andrea Pirlo ma 39 lat. Jeszcze 3 lata temu grał w Juventusie, a rok temu w New York City. Był rozgrywającym włoskiej reprezentacji, z którą zdobył 12 lat temu Mistrzostwo Świata, a 6 lat temu Wicemistrzostwo Europy. W pierwszych komentarzach włoskich mediów można wyczytać, że bardzo trudno byłoby znaleźć lepszego nauczyciela dla piłkarzy obecnej włoskiej reprezentacji. Jak wynika z wpisów internautów, włoscy fani są tą nominacją zachwyceni. Pirlo podpisał 2 miesiące temu umowę z telewizją Sky na komentowanie meczów Ligi Mistrzów. Włoski Związek Futbolowy, jak informuje największa włoska agencja prasowa ANSA, zastanawia się, czy można to pogodzić z rolą drugiego selekcjonera reprezentacji. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. I jeszcze jedna wiadomość ze świata futbolu. Sławomir Peszko za skandaliczny faul w pierwszej kolejce Lotto Ekstraklasy został zdyskwalifikowany na 3 miesiące. Taką decyzję podjęła Komisja Ligi. Dodatkowo piłkarz Lechii Gdańsk będzie musiał zapłacić 30 tysięcy złotych kary. Polskie szpadzistki zajęły 7 miejsce w rywalizacji drużyn podczas szermierczych mistrzostw świata w chińskim mieście Wuxi. W rywalizacji o pozycję 5-8 Ewa Nelip, Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska i Barbara Rutz przegrały z Estonkami i pokonały Niemki. Najlepsze po raz pierwszy w historii były Amerykanki. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam między innymi o 17 etapie Tour de France. Dziś kolarze rywalizują w Pirenejach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Męskie Granie 2017 i Męskie Granie 2017 Dogrywka. Niezwykła okazja. W okresie wakacyjnym albumy w specjalnych cenach. Płyty dostępne w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumów jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. 10 minut po 17, tu trójka, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22, pan Darek do 19 przy tym telefonie. Chet Atkins, Mark Knopfler. Ciekawostka, proszę Państwa, łowicka policja szuka sprawców kradzieży 16 młotów lekkoatletycznych z boiska w Domaniewicach. A może kradzieży nie było, może po prostu rzucili za daleko i nie mogą znaleźć. A propos obyczajów, które jak sądzę dziadzieją, pani Elżbieta napisała, najbardziej przeszkadzają mi dwie rzeczy, dwie sprawy. To, że ludzie nie wiedzą, że najpierw się wychodzi, a potem wchodzi. A po drugie, no, przeklinanie przez młodzież. Niektórzy co drugie słowo przerzucają wulgaryzmami. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Pani Beata napisała, w Krakowie pani prowadząca tramwaj zatrzymała pojazd, kazała ustąpić miejsca kobiecie w zaawansowanej ciąży. Po opisaniu tego faktu w komentarzach powtarzało się zdanie: ciąża to nie choroba. Dlaczego Polacy zrobili się tacy egoistyczni? Pyta pani Beata. Trzynaście minut po 17. Trójka. Jesteśmy połączeni. Na relację zaprasza partner akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT. Oferujące loty do Singapuru. Od wielu lat deklasuje rywali, wygrywając wszystkie możliwe rankingi. Mowa o singapurskim lotnisku Changi. Jego twórcy chcieli, by nie był to zwykły port lotniczy. Z Singapuru Marcin Pośpiech. Pierwszy z obecnych czterech terminali lotniska Changi uruchomiono 37 lat temu. Od tego czasu port zdobył 560 nagród i wyróżnień. Od 9 lat jest wybierany najlepszym lotniskiem świata w prestiżowym rankingu Skytrax. Rocznie obsługuje 82 miliony pasażerów. Władze portu nie spoczywają jednak na laurach. Na ukończeniu jest klejnot, czyli wielkie centrum handlowo-rozrywkowe, które ma scalić terminale Changi. Ale i teraz rozrywek na singapurskim lotnisku nie brakuje. Ah! No dobrze, prawie godzinna podróż metrem z centrum Singapuru, no i jesteśmy na miejscu. Sprawdźmy, jak wygląda z bliska. To od wielu lat najlepsze lotnisko na świecie. No i czemu zawdzięczam te sukcesy? Dobrze, dostałem taki mały przewodnik, jak poruszać się po lotnisku w terminalu numer 2. Ogród słonecznikowy i ogród pełen orchidei do wyboru. So this is the heart of Changi, yes? Well, here. It's a big heart, but yeah. Mówi jeden z dyrektorów na lotnisku Changi, Dennis Yim. We have things like a butterfly garden. So the butterfly garden. Będąc na Changi, możesz na przykład odwiedzić ogród motyli. Znajduje się w terminalu numer 3. Wchodzisz do pomieszczenia, w którym latają tysiące motyli. Są tam setki gatunków. Motyle otaczają cię. Możesz nawet wchodzić z nimi w interakcję. A jeśli będziesz spokojny, delikatny, mogą nawet usiąść na twojej dłoni. Ale proszę, musisz być naprawdę delikatny. Motyle są niezwykle ważne dla nas. Są wyjątkowe. Changi to nie jest zwykłe lotnisko, w którym chodzi tylko o przemieszczanie się z punktu A do B. Bycie tutaj to przeżycie, doświadczenie. No dobrze, opuszczamy terminal numer 2. I teraz musimy złapać pociąg do terminalu numer 1, gdzie między innymi basen, gdzie między innymi ogród kaktusowy, wiele innych atrakcji. Wiele uwagi poświęcamy naszym ogrodom. Podróże lotnicze są stresujące. Zieleń, woda odprężają ludzi. Na Changi nie czujesz się, jakbyś był w szpitalu, w sterylnym pomieszczeniu, jeśli mogę tak to określić. Otoczenie przyrody sprawia, że czujesz się bezpieczniej, spokojniej. Chcemy, by takie uczucia towarzyszyły podróżnym na Changi. Pretty great. Mówią Belly i Megan z Irlandii. Jest tu naprawdę wspaniale. Spójrz tylko na te rzeźby. Jakby z sufitu spływały złote łzy. Trudno się tu nudzić. Ogrody, basen, kina. Nie musisz ruszać się z lotniska, by dobrze się bawić. Można powiedzieć, że to trochę Disneyland. Mówią podróżni z Polski Dominika i Dawid Wasielewscy. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to toalety. Jakość wykończeń, poziom obsługi jest niesamowity. Dużo zieleni, rośliny. Samo to, że w pomieszczeniu są palmy. Changi jest naprawdę wyjątkowe. Gdzie indziej na świecie ludzie w weekendy przyjeżdżają na lotnisko, by spędzić czas, zrobić zakupy, iść na obiad z rodziną. W czasie sesji przyjeżdżają tutaj nawet studenci, by uczyć się do egzaminów, bo jest tutaj wiele cichych miejsc, w których nikt nie będzie ci przeszkadzać. Uwierz mi, robimy wszystko, by pasażerowie zawsze byli na pierwszym miejscu. Są dla nas najważniejsi. A jakby jeszcze komuś było mało, to na lotnisku Changi znajdzie i wodospad. Troszkę się w głowie przewraca od tego dobrobytu. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Singapuru. You broke my heart. Cause I couldn't dance, you didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. I'm working out, baby. Work. I'm gonna drive you crazy. Work. Just a little bit of soul now. Now I can mash potatoes. I can do the twist. I can do the twist. Tell me, baby. Tell me, baby. But do you like it like this? Do you like it like this? Tell me. Tell me. Tell me. Panie Jerzy, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Jerzy z Buchcic. Witam pana. Spotkała mnie w życiu moim taka tragedia jedna. Miałem wtedy 47 lat, mieszkałem w Lublinie. a samochód był w naprawie, więc środkami komunikacji miejskiej podjeżdża trolejbus, zjadziarsko wskakuje sobie bez maski, bez okularów ciemnych, bez bandaży żadnych, czyli widać, że zdrowy człowiek, a tu nagle i niespodziewanie dwie nastolatki ustępują mi miejsca. Trauma trwa do dzisiaj. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku. 22. Gillan and the Javelins. Stała słuchaczka pani Małgorzata napisała: mnie też bardzo denerwuje, że niektóre osoby nie wiedzą, że najpierw się wychodzi, a potem wchodzi. Wcale nie dotyczy to tylko młodzieży. Mam wrażenie, że dorośli przepychają się znacznie bardziej. 7 trójek na początku. 22. Łowicka policja, jak wspomniałem, szuka sprawców kradzieży 16 młotów lekkoatletycznych z boiska w Domaniewicach. Do kradzieży doszło w poniedziałek po południu, mówi trener lekkoatletyki i łyżwiarstwa szybkiego w klubie UKS Błyskawica Mieczysław Szymajda. Te młoty zostawiliśmy w tym miejscu tutaj, przy kole. One tu leżały, zostały. Przychodzimy na trening, nie ma żadnego. Po południu o 17:00 Michał Beryk przyszedł i dzwoni do mnie: trenerze, nie ma żadnego młota. To ja zaskoczony i tak nie wierzę, nie? Ale mówię, są jakieś ślady rzeczywiście, jak nie ma żadnego. No, to jak samochodu, to mówię rzeczywiście, że nie ma. To ktoś podjechał i zabrał, nie? Czyli po te młoty ktoś samochodem wjechał? Tak, no ma samochodem. Są wjechał. Ślady? Tak, ma ślady, no. I tędy też wyjechał. No. Czy to jest strata duża dla was, panie Mieczysławie? 6000 spokojnie, nie? Na pewno do nas jest bardzo duża strata. Te młoty to były po prostu dokupywane przez jakiś rok i dlatego taka liczba urosła. No ale to co, teraz już w ogóle nie macie młotów? Dwóch, trzech, żadnego młota nie mamy. No to i co teraz? Muszę zrobić, bo na zgrupowanie do sanokami są potrzebne. To muszę kilka przynajmniej wagowych, tam trójki, czwórki, piątkę, no to minimum trzeba będzie wziąć, zakupić, no i zaczynać znowu potem te z większymi ciężarami też kupować młoty. Podkomisarz Urszula Szymczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu. Policja została powiadomiona o kradzieży młotów treningowych na szkodę klubu sportowego. Z ustaleń wynika, że sprzęt został pozostawiony bez nadzoru na łące. Obecnie prowadzimy w tej sprawie czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia, ale również odzyskania skradzionego mienia, a także zatrzymania sprawców przestępstwa. Osoby mające wiedzę na temat tego zdarzenia proszone są o kontakt z łowicką policją. Ciekawe, czy mieszkańcy Domaniewic słyszeli o sprawie kradzieży młotów. Za coś trzeba pić, no nie? Okropnie, no. Ja też mam takich wnusków, to nie daj Boże, jakby jeden właśnie jest taki też sportowiec trochę. Kamery są i tu nic nikt nie widział. Na co to komu, nie? Tu jest jakaś kwiaciarnia naprzeciwko. Ja nic nie słyszałam. No głupota ludzka tylko. Wziął, może pomyślał sobie, że nie wiadomo ile pieniędzy weźmie za to i... No bo po co mu takie młoty? Wszystkie, 75 kg, spokojnie. Każdy młot był kompletny, czyli kula, drut i ucho. Na złom, no to też to żadna, chociaż jak przyjechał tutaj może do Domaniewic ktoś niespecjalnie, no to... To przy okazji, jak tak wziął, no to tak jeszcze, bo to weźmie 60-70 zł. Także jako złom to naprawdę szkoda w ogóle zachody i po prostu zawozić, nie? Do skupu złomu. To też szkoda towaru, a taki młot dwójka to chyba kosztuje 300 zł, także to nie o to chodzi. No ktoś się pomylił, jeśli na złom, na pewno. Podejrzewa pan kogoś? No nie mam tutaj nikogo takiego, żeby coś mieć po prostu w głowie i tak na bieżąco. To przecież zostało rozdmuchane w mediach głośno, nie można byłoby gdzieś zostawić obojętnie. nawet na przystanku w Domaniewicach te młoty też by ktoś przyszedł, powiedział, że mnie tych młoty leżą i wziął, a to się jednak nie dzieje. Dalej tak jest. Ta osoba też jest jakaś no twarda. Nie chce się po prostu cofnąć. Dążymy do ustalenia tych sprawców i odzyskania skradzionego mienia. A co grozi za kradzież tych młotów? Sprawcy grozi do 5 lat pozbawienia wolności. W klubie UKS Błyskawica Domaniewice trenuje ponad 70 łyżwiarzy i lekkoatletów. Młotem rzuca kilkunastu zawodników. No, teraz rzucają czymś innym, żeby nie wyjść z wprawy, co sprawdził Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. Panie Julianie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Ja taki krótki głos w sprawie dyskusji o ustawieniu miejsca. Aha. Chciałem powiedzieć, że moja mama, która za miesiąc kończy 67 lat, bardzo nie lubi, jak jej ustępuje miejsce. Mówi, że to ją podstarza, ale zawsze grzecznie dziękuję i siada, bo mówi, że też nie można zniechęcać młodzieży do tego, żeby tak postępowała. 25 minut po 17:00. Tu Trójka. Swoją drogą tak się zastanawiam, do czego złodziejom taki młot? No, zawsze można podrzucać nad sobą. To George Michael, Mary J. Blige. And the rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you always. Now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true, that I'll be loving you always. Another day. As today I know I'm living for tomorrow. Could make me the past, but that I mustn't fear, 'cause you're here. Now I know deep in my mind the love of me I felt behind. Piotr piszący komentuje, myślę, że braki w wychowaniu wynikają z takiego założenia oto rodziców, że od wychowania jest szkoła, a rola rodziców ogranicza się do zapewnienia podstawowych potrzeb. Miło mi do państwa napisać na urlopie. Ciekawe, panie Piotrze, a składał pan u nas podanie w sprawie urlopu, bo jakoś to przeoczyłem. W przeciwieństwie do pana Adama, który jak wyjeżdża na urlop, zawsze melduje. Prawda, panie Adamie? Kłaniam się panu, się słuchaczom. Wie pan, z tym meldowaniem na urlopie to już nie bywa. A, bo kiedyś musiałem. Aha. A teraz zdarza się panu przeoczyć. Tak. Panie doktorze, nie miałem dzisiaj w planie wyprawy na ryby. Mhm. Byłem zajęty pracami w sadzie. Ale gdy za lasem dwa razy strzelił piorun, jak to się mówi, wszystko rzuciłem i wybrałem się na okonia. Mhm. Bo przed burzą okoń pięknie bierze. Kiedyś przed burzą pięknie brał węgorz, ale to już dawny wspomnień czar. I pieszo na najbliższe jezioro i rzuty na takie górki śródjeziorne. No gdzieś 30 kilka metrów od brzegu. Na pierwszej górce złowiłem takiego, miał około 30 deko. To już taki tego. Na drugiej górce już był większy. miał około 40, a na czwartej górce, bo na trzeciej nic, na czwartej złowiłem ogromnego. Miał 64 deko. O, no to już poważna to już sztuka. Wie pan, ten garb to u niego tak jak u Wilbonda. Myślałem przez chwilę, że na trzeciej górce pan nie próbował, ale jednak pan spróbował i nic tym razem. No właśnie, widzi pan, czyli trzeba zawsze liczyć do czterech. Tak jest. Pozdrawiam, dziękuję. Ja dziękuję. To już prawie 17:30. Mówiłem państwu o niezwykłych temperaturach w Japonii, tymczasem w Arabii Saudyjskiej termometry niemal każdego dnia pokazują ponad 46 stopni. Gorąco jest także, bardzo gorąco jest także na południu Kalifornii, gdzie władze ostrzegają mieszkańców, by ci bez potrzeby nie wychodzili z klimatyzowanych pomieszczeń. Jak wiemy, w Finlandii i Szwecji również bardzo gorąco, ponad 30 stopni. A w Polsce jutro na Pomorzu, północy Wielkopolski oraz ziemi lubuskiej zachmurzenie małe, umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, także burze. Temperatura jutro maksymalna od 25-26 nad morzem i na południowym wschodzie kraju do 30-31 na zachodzie. Chłodniej w kotlinach górskich, tam 23-24, a wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Ekonomia w Trójce, bardzo proszę. Marcin Giłowicz, zapraszam na ekonomię. Ponad 2 miliardy złotych dostaną samorządy na budowę mostów. Podpis pod projektem Mosty dla Regionów złożył premier Mateusz Morawiecki. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wskazało 21 lokalizacji. Kolejne wytypują samorządy, mówi minister tego resortu Jerzy Kwieciński. Nasze wstępne plany są takie, żeby uruchomić proces naboru wniosków na te projekty jeszcze w sierpniu, a dokładniej w drugiej połowie sierpnia, po to, żebyśmy mogli jak najszybciej wykorzystywać środki, które mamy przewidziane na realizację tego programu. Program obejmie m.in. mosty na Wiśle, Odrze, Bugu czy Pilicy. Ma potrwać do 2025 roku. Brytyjski rząd opracował materiały dla pracodawców w sprawie unijnych imigrantów. Materiały, które mają być rozesłane do firm w całym kraju, przypominają m.in. o tym, że pracodawca nie musi ponosić kosztów rejestracji unijnego pracownika. Materiały mają przede wszystkim uspokoić samych imigrantów. System rejestracji ma pojawić się w przyszłym roku. Tu wątpliwości zgłaszane przez Free Millions, czołową organizację reprezentującą imigrantów. Organizacja zwraca uwagę na to, że system rejestracji uzależniony jest od tego, czy Londyn i Bruksela zawrą umowę brexitową. Dlatego organizacja przekonuje, że z kampanią rząd się nieco pośpieszył i pyta, co w przypadku braku porozumienia. A wczoraj minister do spraw Brexitu Dominic Raab uniknął odpowiedzi na podobne pytanie. Powiedział tylko, w takim przypadku masowych deportacji nie będzie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wracamy do kraju. Spada liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze nazwisko. W drugim kwartale tego roku w bankach zastrzeżono 37 tysięcy zgubionych i skradzionych dokumentów. Doszło do ponad 1440 prób wyłudzeń kredytów. Wynika z raportu Związku Banków Polskich. To rekordowo niski odczyt, mówi Grzegorz Kondek, jeden z autorów raportu. Najwyższa kwota próby wyłudzenia to było 6 milionów złotych, o ile w poprzednim kwartale wynosiła ona 25 milionów. W związku z czym też łączna kwota prób wyłudzeń jest dosyć niska, w cudzysłowie 90 milionów złotych. To oznacza, że dziennie próbowano wyłudzić kredyty na kwotę zbliżoną do miliona złotych. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,31, dolar 3,69, frank szwajcarski 3,71, a brytyjski funt 4,84. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 300 zł taniej. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. AGD taniej. Na przykład piekarnik Amika 10 funkcji za 899 taniej o 200 zł. Lodówka Bosch No Frost za 1499 taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Media.

Bywała taka pogoda i takie okoliczności w Grecji kiedyś, czy to pierwszy raz? To znaczy tak, pogoda zawsze. Zresztą najlepiej wiedzą polscy turyści, tak, którzy jadą co roku, są zadowoleni z wszystkiego. Temperatura między, powiedzmy, temperatura 30 stopni w Grecji, a 30 stopni w Polsce, to jest, niby mówi się, że to jest to samo, ale to nie jest to samo. Inny po prostu jest klimat. W związku z tym w Polsce nie można wytrzymać przy tej temperaturze, a w Grecji z przyjemnością. Zastanawiam się, no bo tak, Grecja, już powiedziano, że niby koniec kryzysu ma za sobą, ale jednak to bardzo delikatnie wszystko wygląda. Jak to teraz będzie? To znaczy tak, koniec kryzysu na papierze, ale ludziom żyje się dalej źle. W sensie jakim? No jeżeli ktoś otrzymywał wysokie emerytury. Ja emerytach powiem tylko, bo o innych młodszych, że tak powiem, którzy mieli pracę, wykształcenie i tak dalej, no to nie jest aż tak trudno. Wystarczy wyjechać na przykład do Polski, pracę znajdzie, znając język angielski, powiedzmy. No ale najgorzej to mają emeryci. Tym emerytom obcięto. Nie, że rząd grecki chciał. Jeżeli wie pan, ktoś jest żebrakiem, a w tym wypadku Grecja, nie tylko Grecja, te państwa, które, czy Portugalia, Hiszpania i tak dalej, byli żebrakami w stosunku do Unii Europejskiej. Mhm. Unia Europejska mówiła, ja wam dam pod warunkiem, że wy dacie to, że emeryt nie będzie zarabiał tyle. Jeżeli kiedyś emeryt zarabiał, dla przykładu powiem, 1500, a dzisiaj zarabia 500, ale ma przy tym do wyżywienia całą prawie rodzinę, bo rodzina już nie ma pracy. Nie ma pieniędzy, nie ma pracy. Ci, którym się dobrze prosperowało, to wyjechali za granicę. Tą samą firmę przerzucili. Ja nie mówię tu o Polsce, mówię o innych południowych krajach. Czy to będzie Serbia, czy Bułgaria, czy Rumunia i tak dalej, i tak dalej. Więc to znaczy, to się kłóci z grecką nazwą patriotyzm. Mm-hmm. Bo jak pan wie, zarówno w polskim języku, jak i w innych językach świata mnóstwo jest greckich słów. Między innymi ten patriotyzm u Greka zanikł, ale u Greka tego, który liczy tylko pieniądze. Proszę powiedzieć, ten kataklizm no, nie spowoduje, że Grecja szybko wyjdzie na prostą w takim układzie. Z trudnością, ale już nie ma tego naporu, że tak powiem, nie ma tego nacisku Unii Europejskiej, że nie dam ci, jeśli nie zrobisz to i to. Teraz Grecja sama ma się rządzić. To rządzenie, na czym to ma polegać, znowu trudno powiedzieć, bo wiadomo, inne kraje będą naciskać. Unia Europejska nie jest taka grzeczna. Tutaj musimy skończyć naszą rozmowę. Pan Pavlos Artidis był moim gościem. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Również dziękuję. prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, senatorowie są w naszym parlamentarnym studiu. Aleksander Pociej, Platforma Obywatelska. Witam. I Artur Warzocha, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Za chwilę, 18:00, tuż po zakończeniu naszej rozmowy, głosowanie nad wnioskiem o prezydenckie referendum. Jak zachowają się senatorowie Prawa i Sprawiedliwości? Jest klubowa dyscyplina? Nie, nie mam klubowej dyscypliny. A jakie są nastroje? Każdy z nas będzie rozstrzygał to we własnym sumieniu i będziemy kierować się tutaj własną wiedzą, własną intuicją, własną wolą. A jak pana sumienie w tej sprawie, panie senatorze? Ja powiem tak, że z wielką ciekawością wysłuchałem dzisiejszej długiej, wielogodzinnej debaty. Były bardzo ciekawe głosy, bardzo ciekawie wypowiadał się reprezentujący pana prezydenta, pan minister Mucha, zastępca jego, szefa jego kancelarii. Padło wiele bardzo ciekawych argumentów i ta dyskusja powinna dalej być w jakiś sposób kontynuowana. Natomiast ja uważam, że teraz nie jest to dobry moment na to, żeby przeprowadzać referendum w tak fundamentalnej sprawie jak zmiana ustawy zasadniczej, a termin zaproponowany przez Kancelarię Prezydenta jest niefortunny. Czyli będzie pan na nie, czy będzie pan... Nie, czy pan się myślę, wstrzyma? Że się wstrzymam od głosu. I myśli pan, że większość Prawa i Sprawiedliwości tak właśnie się zachowa, bo nie wypada przeciwko prezydentowi głosować, tak? Tego nie wiem, czy większość tak się zachowa. Ja wiem, że w naszym klubie również są też zwolennicy tego pomysłu, tej propozycji pana prezydenta o zorganizowaniu referendum i być może oni zagłosują za wnioskiem pana prezydenta. Ale czy z dyskusji w czasie obrad Senatu wynikało, można było wysnuć taki wniosek, że jakichś zdecydowanych przeciwników tego referendum, czyli osób, które zagłosowałyby przeciwko temu referendum, też nie ma. Grzegorz Schetyna dzisiaj mówił w Polskim Radiu, jeśli prezydent chce zmieniać konstytucję, nie mając wcześniej poparcia swojej partii, to znak kompromitacji. A senatorowie Platformy mają nie przykładać, cytuję, ręki do rozgrywki w obozie władzy. Tak mówił senator Bogdan Klich. Co to znaczy, panie senatorze? No, jeżeli pani pozwoli, to ja zacznę od tego, co się działo dzisiaj, bo ja to nazwałem, jak słuchałem tego, co mówili senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, ja to nazwałem, że to były takie wzniosłe mowy pogrzebowe. Każdy zna i ceni denata. Denatem był wniosek, czy denatem był człowiek? To się przestraszyło. Nie, broń Boże. Denatem niestety w tej narracji był projekt pana prezydenta. Bo to tak brzmiało, że każdy zna i ceni denata i opowiadał, jakim był wspaniałym człowiekiem, ale to nie zmieniało istoty rzeczy, że denat miał śmiertelny wypadek. Strasznie turpistyczne. I to tak wyglądało. Skojarzymy. Pierwszy raz zdarzyło funeralne, się... Funeralne powiedziałabym bardziej właśnie. Nawet. Pierwszy raz się zdarzyło tak, że na komisji, gdzie większość ma Prawo i Sprawiedliwość, zapadły decyzje jak gdyby w kontrze do tego, co większość, która normalnie zawsze się organizuje i zawsze wie, co ma mówić i jak głosować, po raz pierwszy było tak, że tam były tak daleko idące rozbieżności, że w komisji Prawo i Sprawiedliwość, nie chciałbym powiedzieć, że przegrało, po prostu nie chciało bronić w żadnym wypadku tego pomysłu pana prezydenta. No tak, ale ja pytałam o stanowisko Platformy Obywatelskiej. Co to znaczy, że nie będą państwo przykładać ręki do rozgrywki w obozie władzy? No, my mamy takie wrażenie, że tam doszło do... Słuchałem dzisiaj wypowiedzi na przykład i pana marszałka Terleckiego, a pani Mazurek, którzy no, odcięli się od tego pomysłu w dosyć takich... No, mocnych słowach. Panie senatorze, z całym szacunkiem, ja pana cały czas pytam o stanowisko Platformy, a pan opowiada o Prawie i Sprawiedliwości, więc za chwilę może pan wrócić do tego wątku, ale proszę powiedzieć, czy to znaczy, że senatorowie Platformy nie wezmą udziału w głosowaniu? Czy to właśnie znaczy, czy coś innego? Nie wiem, w tej chwili jest spotkanie klubu, z którego ja musiałem wyjść. Nie wiem, czy będą w ogóle jakiekolwiek decyzje i mnie się wydaje, że również u nas będzie to decyzja suwerenna każdego senatora, tak jak w większości głosowań u nas się dzieje. To jaka będzie pana suwerenna decyzja, panie senatorze? Ja rozważam pomiędzy głosowaniem przeciwko, a wstrzymaniem się od głosu. Oj, coś pachnie niespodzianką chyba ze strony Platformy Obywatelskiej, jeżeli tak się mogę wtrącić. A mogę wiedzieć, po co Platforma zaprosiła ministra Pawła Muchę na posiedzenie swojego klubu? Ono miało to spotkanie coś rozstrzygnąć przed głosowaniem? No ja nie widzę w tym nic dziwnego. Ja uważam, ja widzę w tym coś ciekawego i dlatego pytam. No, ciekawe jest to, że po prostu okazuje się, że możemy rozmawiać i że możemy się przekonywać. Pan minister przekonywał nas co do idei i co do poparcia pomysłu pana prezydenta, a myśmy tego wysłuchali. Jeśli wniosek wyląduje w koszu, a wiele, a może nawet wszystko na to wskazuje, jakie będą, proszę panów, konsekwencje tego faktu dla obozu władzy? To jest dla Zjednoczonej Prawicy i prezydenta wizerunkowy kłopot, czy może tylko dla jednego z tych podmiotów? Pan senator Warzocha. Moim zdaniem żaden kłopot. Znaczy, ja się też w ogóle nie zgadzam z tym określeniem, którego użył pan senator Płociej, który mówił, czy też sugerował, że to jest rozgrywka wewnątrz obozu władzy. To nie jest żadna rozgrywka. Od samego początku politycy Prawa i Sprawiedliwości wyrażali wątpliwości dotyczące i terminu, jak i zakresu pytań, które się pojawiały. Zresztą Kancelaria Prezydenta, czy też sam pan prezydent, bo dzisiaj pan minister Mucha stwierdził, jednoznacznie wypowiedział się, że te wszystkie pytania były ostatecznie konsultowane z panem prezydentem i on i jemu należy przypisywać już pełne autorstwo, bo on jakby taki placet na tym postawił, kierując wniosek do Senatu. Więc my cały czas w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach wyrażaliśmy swoje wątpliwości, uwagi. Wypowiadaliśmy się również na temat części tych pytań pozytywnie, widząc pewien walor. Zresztą nie tylko politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo politycy innych opcji, również opozycji, w tym również niekoniecznie tej, jak to się sama określa, totalnej opozycji, czyli mam tutaj na myśli klub Kukiz 15, również wypowiadał się i bardzo jest przywiązany do tego, do propozycji pytania dotyczącego wyborów na jednomandatowych, więc ta dyskusja trwała i to jest jej niewątpliwy walor i trudno tutaj mówić o tym, że jeżeli ten projekt dzisiaj nie uzyska akceptacji Senatu, czy akceptacji senatorów Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie wypowiedzą się gremialnie za tym projektem, że to będzie jakakolwiek porażka. Bo nie można mówić o porażce wtedy, kiedy udało nam się wciągnąć przynajmniej część... Czyli co to będzie? Bo sukces też nie będzie. Panie senatorze, sukcesu też nie będzie. To co to będzie? No ale to nie będzie ani nasz sukces, ani nasza porażka. To też nie będzie porażka ze strony pana prezydenta, bo on wykorzystał swoje prerogatywy, on wykorzystał swoje konstytucyjne prawa. No więc cóż, dyskusja się odbyła, tylko tak postawię kropkę. Dyskusja się odbyła, ona była, tak jak powiedziałem, w wielu wymiarach bardzo ciekawa. Absolutnie uciekałbym od porównań takich turpistyczno-funeralnych, bo pachnie tutaj, prawda, już literaturą Grochowiaka. Myślę, że pan senator musiał poczytać coś ostatnio. Panie senatorze, zapewniam pana, że czytam na okrągło. Także bez przesady, bez przesady. Także nie. Dyskusja się odbyła. Ale trzeba zróżnicować autorów, panie senatorze. To będą inne porównania. No ale ja mam nadzieję, że jeszcze nie dożyliśmy tego, że Prawo i Sprawiedliwość będzie mi dyktowało, co mam czytać. No, już parę rzeczy mi dyktuje. No dobra, ale może zasugerować. Dobrze, panie senatorze, jeżeli to jest no jeśli to nie jest kłopot obozu władzy, no może taki mały kłopocik, to jest schadenfreude Platformy Obywatelskiej? Ale zaraz, to niech ja skończę najpierw, czy to jest kłopocik, czy to jest kłopot. Ja uważam, że jest duży kłopot. Wypowiedzi i pana Terleckiego, i pani Mazurek dzisiaj, które takie były no, dosyć uszczypliwe w stosunku do pana prezydenta, wspominające to, że no, on skorzystał z weta, no to przecież Senat może skorzystać z zupełnie czego innego i mu nie klepnąć referendum. Wspomnienie również przez pana marszałka Terleckiego, że a i tak nie ma większości konstytucyjnej, w ogóle nie ma o czym mówić. Zwracam uwagę na przepychanie się. Proszę panów, nie ma momentu konstytucyjnego? Nie, że nie ma ani momentu konstytucyjnego, ale że nie ma większości konstytucyjnej. Nie, no to jest jasne, ale to nie był projekt do realizacji. Bo przecież to był wstęp do projektu. Ale ja rozumiem, ja powtarzam. Ale to nie do mnie pytanie. Ja powtarzam, co ale ja nie pytam. Ja powiedziałem, co powiedział pan Terlecki. I analizuję, że jest kłopot w obozie władzy, a jeżeli się na to jeszcze popatrzy przerzucanie się winą dotyczącą pana byłego posła Konrada Głębockiego, gdzie pan prezydent... Nowy wątek już pan teraz ale, wprowadza. No, ja mówię, w ogóle nie związany ja mówię, z tą sprawą. Oczywiście, że nie związany. Ja tylko przypadkowo się tak dzieje, że nagle te kłopoty zaczynają się mnożyć. W związku z tym, proszę się nie dziwić, ja na koniec że podejrzewam, że coś się dzieje. O inny kłopot chciałam zapytać. Otóż wiele emocji wzbudziła debata, nawet więcej niż to ten wniosek referendalny. Debata dotycząca zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. I państwo z Platformy zarzucają marszałkowi zmianę regulaminu, znaczy złamanie regulaminu i nawet grożą sądem. Co się stało? Zupełnie bez podstaw. Marszałek miał prawo tak zrobić i ale... tyle. Tym bardziej, że dyskusja po prostu była już tak czcza i jałowa, że powtarzały się cały czas te same argumenty ze strony senatorów Platformy Obywatelskiej. Ona do niczego już nie prowadziła. Rytualny po prostu spór polityczny, częściowo kontynuowany na sali, a częściowo, prawda, wynoszony na zewnątrz do osób protestujących po to, żeby podgrzać emocje. Że została ucięta dyskusja, uniemożliwiona. Pierwszy raz, przynajmniej za mojej pamięci dwóch kadencji, a starsi koledzy starsi stażem mówili mi, że nigdy tego nie było. I w tej kadencji pierwszy raz dobry obyczaj, według mnie, związany z regulaminem i regulamin tak stanowi, że absolutnie każdy, kto zgłosił wniosek legislacyjny podczas dyskusji, za każdym razem marszałek pyta, czy ktoś chce zabrać głos. I wymienia, i zresztą wymienił wczoraj wszystkich po kolei tych, którzy złożyli te. I zapytał, kto chce wziąć głos. Ja podniosłem rękę, dostałem głos i nagle senator Martynowski stwierdził, że koniec dyskusji, złożył wniosek formalny, moim zdaniem, nie mający odzwierciedlenia w regulaminie, bo dotyczący według mnie zupełnie innego fragmentu debaty. Przypominam, panowie się śpieszą, tak, więc, tak. Więc może I niestety, i niestety zamknięto głos osobom, które według mnie miały prawo się jeszcze wypowiedzieć. Bardzo panom dziękuję. Ja mam nadzieję jednak, że ten wniosek to nie jest denat, tylko to jest pacjent w stanie letargu i może jeszcze się obudzi za jakiś czas. O tym, że konstytucję trzeba zmienić, to dziękuję bardzo. Senatorowie Aleksander Pociej, Platforma. Dziękuję bardzo. I Artur Warzocha, Prawo i Sprawiedliwość. Beata Grzmisz, do usłyszenia. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Gdy dziecko cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna lub na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, dramat przeżywa cała rodzina. Ból, cierpienie, łzy i częste pobyty w szpitalu stają się jej codziennością. Towarzystwo J-Elita pomaga dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Edukujemy, integrujemy i wspieramy chorych. Ty też możesz pomóc. Podaruj uśmiech dzieciom z NZJ. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze przed godziną 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 25 dzień lipca jest środa. Jak zwykle o tej porze serwis Justyna Mączka, Artur Wertowski. A we Wrocławiu zapadł wyrok, w którym na ławie oskarżonych siedzieli członkowie gangu handlującego ludźmi. Ich szef wciąż jest na wolności. W powiecie nowotarskim ludzie wciąż odcięci od świata. Tylko na piechotkę i w plecaku nosimy żywność do domu na razie. Kolejne pytania do polskiego rządu w sprawie reformy sądownictwa mają paść we wrześniu na unijne...